وقال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا والنور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سورة الحجرات کی آية نمبر 6 من گزر و ایسی چند سو واقعہ یس من زکات جمع کرنے خاطر سوز از ولید بن عقبہ قبیلہ بنو مستلقہ کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتیا اس تیون معاملہ تو تم اوقات پہ کر سو چیز محمول تو نتیجہ کیا درا آئے نے کریم اچھی پیٹ کر اللہ تعالیٰ تحقیق کے سوار اسمازن نازل یہ تفصیل سب جو پہ مجلس میں اب اچھا اللہ تعالیٰ فرماؤں آیت نمبر 7 آیت نمبر 8 واعلموا ان فیکم رسول اللہ اور وہ جو تم کلاس لفظی ترجمہ میں پتہ مو تھوڑا ہے جس تشریح فون واعلموا تو ذلیو ان کی بے شک سی کم تہ اندر چھ رسول اللہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو یطیعکم اگر تم مانن تو ہن فی کثیر من الامر وارہن معاملات من لعنتم تلفیوت مشکلات من ولكن الله لكن الله تعالى حبب شدود بنومت إليكم دون فتر الإيمان إيمان وزينه في قلوبكم بشاء الله تعالى سجومة إيمان دون دلن مص وكرها بشاء ناقص بنومت إليكم دون فتر الكفر كفر يعني إنكار والفسوق بنا فرماني والعصيان بيغنا أولئك هم الراشدون يتي لوك شيء هداية بول فضل من الله شيء مهربني الله تعالى ونعمة بنعمة والله بيش الله تعالى عليم زبردست ذانم حكيم حكمة هو نشي من آيات من ترجم بس مذكرة شاء الله تعالى فرمو واعلموا تويزنوا أن فيكم رسول الله کہ تو عند انشاء اللہ تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو مضمون اگر اس طوری ذہنت مزا تھی چلتا رہا فکر کی ہمیں آئے تک چھز مطلب آخ مطلب چھو کہ یہ کیا تھا پاک کو نسن ہنا گستا کی ہن پہلو گزرے تیمنیشن بیدار کر انشاء اللہ تعالیٰ فرماوان کہ تو یہ خیال کو تہ اندر چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ چھنے آخ عام انسان کیے بلکہ کہ اللہ تعالیٰ سن منتخب کردہ نمائندہ پر اندر یہ مسجد کر انداز و ادب شو بھی تنو کوئی خیال جو بڑھنے کی شاعر آسمان کی توی زنیو کی تہ اندر شاء اللہ تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خصوصی طور صحابہ رضی اللہ عنہ من تو عمومی طور سر چی امت کہ ایسا اندر شاء اللہ تعالیٰ سن بربار نعمت کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسا اندر مبعوث حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو این چیز مانا جو تینو برون کو نیوان خاص کر ازن ہم برون کم آیت کریمہ گزرے ایسا مزن یہ گمان آو برون کو نسن کی یم دوگ زکاة جمع کرن والن جس استقبال اس کو ادر درائی کہ من بہن آو گمان کرن کی یم مدرائی ایسی من خلاف آخر گو زکاة بکر قتل کرنو پھر آدھر ہم پتہ ایسن اطلاع بہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشن تیس بارت مشاء اللہ صلی اللہ علیہ فرماوان کہ توی زنی تا اندر چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب گو کہ اگر توی ولی عزیز اللہ تیمن نشکا غلط بیان دیو چونکہ تیم چھو اللہ تعالیٰ سے من دفب کردو اس لئے تیمن واجی حقیقت حال چاہتا نیس خبری تیمن دل اس لئے توی ہی کیوں نہیں جمن نشن چھپائے حقیقت یا تو ہی کیوں نہ جمن خلاف حق کام کلام ونن سوچ کام سو فرس رنیت یوزن تو ہی سمجھا رہے سو یہ ویسے ہوں دکھائے سے مدارے جیش اللہ تعالیٰ رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے امجید و خیال کہ بازے اگر تمہوں کا غلط بہین یہاں سے تحقیر اللہ تعالیٰ نون جیزن چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیش اللہ تعالیٰ سے منتخب کر دی من نشن چھ پیغام واتا تو سوچ اتن در سو اشارہ سے موجود یہ سمجھن یہ چھو کہ یہ بشر تو یہ جن زانان بسا اوقات پر عزت تخت غزوات مزن تھی گو غزوات بنو مستلق اس واقعہ سندر گو واقعہ اس بنو مستلق کو واقعہ سے تن گزرے ہو یہ سمجھن یہ خبر آئی دن کی تر تجولو کو حض کرتو ہوں جس قاسد اخیدن تیم چھتیم اس خلاف درامج بار صورت ابتدائی طور پر قبول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپر تو اسے وہ نفر دور تحقیق کرنے فدر گو اگر تمہیں نشن غیب خبر آ جائے غیب علم آ جائے تو طرح سے ابتدا سے منصر جیسے ہی رد فرمائی شیر نہیں واقع ہے یہ شفلا کے واقع ہے تو کت بیٹھے ہوئے خبر دے ہو اور بار صورت یہ سمجھ رسول اللہ علیہ وسلم بشریت اس کنتی اشارت کہ بازے ماں کہتے کام سب ذات مگر سوچو ساتھ یہ بنیاد کہ تمہیں سمجھو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشریت انو تو جو خیال یم ترسی سے اہم یم زن جت آئی دی کریم اس مد والا معنی فیکم رسول اللہ ابل اللہ صلی اللہ فرما لو یدیعکم فی کثیر من العمر لعنتم لو یدیعکم اگر تم مانن تہن فی کثیر من العمر وارہن معاملات انو لعنتم تلتیر دی مشکلات انو اگر ہم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماوان کہ من لوکن یمزن یا امت اسمت بہترین لوکن یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اگر جم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانس پاتبت باقناوان تو مطلب وہ سلطاوان پانن خواہشات پانن خیالات پانن طریقی کار برونٹ برونٹ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں طریقی کارن تاک مات ہاتھ فرما اللہ تعالی تیمن کی تو یہ مشکلات ہیں فرما حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو ہوندا حال کیا ہے یعنی انسان تیمن برو کنے تھا ہے فرما تو ہوندا حال کیا ہے یعنی یہ بہترین لوگ ہیں یہ امت اس نے تیمن فرما رہا بن تو یہ مشکلات ہیں اگر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پان داریا کرو فرما وہ بن تیمن با تو ہی یعنی اس نے ہے اشارہ ذات بان تابعین ان کو راتب کہ تو ہوندا حال کیا ہے اگر تو ہی رسول اللہ علیہ وسلم پانس پت پت وقت نہیں یعنی تین فرمودا تین طریق کار پاک کہیو تو پن خواہشات پاک نہیں ابرون روڈ تو ان تو ایک کوئی تھا مشکلات ہیں اندر گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جن حیات طیبہ اسما صحابہ رضی اللہ عنہ ہم مانون یا نمان اسی دون حسن مبسان تقسیم اگر تیم واقعات یمن منت ایسی میلان شو سیرت اسما زیا تاریخ اسما ثبوت یمن بہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہیں مون رضی اللہ عنہ یمن منزل بڑی دو واقعہ ہیں جن ایسی چی تو غزو بدر اسمان حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رائی کی کار اس دیتنا سنتے پڑا اس رو مچھو اچھا رب سن حکم کی نشتو ہن اجتہاد اگر اجتہاد رب سن حکم چھتے لگ رو دو اس خاموش اگر اس دو ہن اجتہاد چھو تیلی چھو مشوری چیز کی اچھن تیل بہترین جائے چھن تیل چھ مزید جائے ہم کرن انتخاب تی پر قبول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایزن سے سیرت اس روایت چیز ان رضو احضاب اسمان سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق خندق مشور جود یہ تی آو قبول کر کوئی چیزیم معاملات یا چیزن تریم اگر اس بچو سیا کو اس بچو خدای بھی ایک اس موقع پر ام سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشور جون کہ تی خولو پن احرام تو یم دو کم دلتا ہے ان کے نس مانان چھن پانی تو ایمانی غیر دسمت ہم کولن پانا یہ سوار ہے واقعہ تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ من مشور ہون ان بات پر اللہ تعالی رب سندی فضل سیدن سب جو تحمد خیر لوگان ہنی خدر کیا ہے چو وشاوید ہم فی الامر تو کری ایمان سجن معاملات مشور ہے اللہ تعالی فرمان ابھی جا فرمان صورت شورا والامر شورا بینہم مومنن مثال چاہتا ہم پانوانی معاملات انہوں مشورج اسے اتامت چھو اللہ تعالی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیوان کی تو گری ہمیں نشن مشور تعالی مگر خاص کرن دل دینی معاملات چھے دینی معاملات سمجھن ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم روح کنا دن آو تم پتہ تاسی یور بیہن مشور دین یہ چیز چھو یہ بارت مد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارت مد ون ایوان چھو کہ اگر یم دون دن خواہشات اندر رائن بیٹ پاکن تو ہی بے یو مشکلات دن تم چیز ہے کہ مثال بروک پینی من مد گوڑش مثال ہے بروک پینی دن کہ اگر روز رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم Abad parno yu go nyamad. Nyamad yu parno patwet kiyan lo go buk Law sallayta bina sa'ira layl. Agarin tu ehsi sa'ti roos nyamad mukammal parno yu. Yani istag malum ti hun jazba kya uza asan. Ustahan kooshi jo hai ki iskarga so farid. Ki hun kooshi jo sa'ti law sallayta bina sa'ira layl. Agarin tu ehsi baqi sa'ti roos nisi sa'ti roos nyamad parno yu. Tad roja sa'ni sa'dru bihta. بظاہر کیا کی بات ہے بہتر دن بہتر بہتر مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادراج و فرم من قام مع الامام حتى ينصرف كان قيام الليل وچو لوکن ادراج تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماو اب وچو تم اگر مان ہا مشکلات میں کس پر دھیان دے مے نیندر کا 15 منٹ میں کو نیندر یہ کر تے فرماواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوک ان امتا مدو اگر اس سر سے روز نماز پڑھنے ہو تنہ گچا ہا سانی فضل کی بہتر مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یعنی اس میں مفہوم یہ چیز کہ تو روز نہ امام سے جن پارا تو روز نہ تیت کال جس کال امام روز کھڑا ہاں فرمو کہ ہے برو سن کیا من قام مع الامام حتى ينصرف جس امام سے جو تیت کال جس کال امام روز کھڑا یعنی امام المقلو نماز سے صدر کان له قیام الليل کہ اس انسان شروع سن پورا قیام اس لئے اگر آپ انسان امام ہے اسے قیامت من خاص کوئی اس اس کوشش گس آپ سے بلکہ کیا لوگ چی یا مثلا علماء ہی کی بنا کہ رکھا سن ہم تعداد کیا کیا ہے بلکہ وہ کرتا ہے امانتا یہ ہے کہ بالکل واضح کہ مدینہ طیب اسمان سے اس کے استاد بنا کہ اگر اتنا سن تو جماعت اسمان شامل سے ہوگا سن تو رجوع اندستا کہ حدیث مبارک اس پر ہم یک پر کرتے عمل من قام مع الامام حتى ينصرف اس تو اڑو چنیرا ان اس چن صحیح کران جی جس کی اپنا استاد ہوں ہم دوان چون کی نفل نماز خاص کر کے یعنی رمضان اس کو خاص کر یہ نفل نماز ان سے دیو نے کو پر اسما اگر زیادہ بو رکعت میں دے دار چہ تم سن مسئلہ ان سے کور یا اگر کان جانن چ ضروری چ یہ ہے عادت رسول اللہ علیہ وسلم ادبات اس سے غلطی تم چیز ترے تے تاس کر اڑا ہے مگر چونکہ اس نقل کا معاملہ اس میں اضافہ امت قور کون قور آخ عدد کون قور بیا آخ عدد تو استاد مبانن اگر وہ انتے امام سے درود بھی اضافہ کرتا تو اگر سے یہ حدیث شریف اس بڑا عمل اسے شتونی فضل بیا ہے وانسور اس میں امزاد سوئی تعداد ہے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے چنو اتنے سے پاک بلا حضور یہ بس انسا پانے سوچن کہ سوچو ناکس بنامہ پانے فضل پور روز ان قیام اختوا دو یہ مثال آو مثال ایسا ہے سائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں یہ امثال ہے کہ من جمو صحابہ رضی اللہ عنہ جو من عارف کو کہ تو گری وقت ساو میں مثال سکے جانا ایسا ایک دو خود زیادہ دوہن یعنی افتار سے شام نہ کرن نہ یہ کرو بچ بچ سہری کی نہ یہ کمون یعنی بارے ہیں دوہن یہاں تھی روز در روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشہ لوگ صحابہ آئیت کی جد اپنی صرف تو کرنے وہ ایسی ساو میں مثال رسول اللہ علیہ وسلم چھو امرو حدیث شریف از من فرمو جو تے سارے نے یاد آتے ہم ساتھ کیا سر صحابہ لوگ استعاذ کر رہا مثال جو فرمو کہ ایکم مثلی دائم کوش میں ہو انما انا ادعم ربی و اسقا وہ جو رب تے چاو نہ تے جاو نہیں ہو اسے یعنی تو یہ کیوں نے میں تو جان مان کے لے سکتا ہوں مگر ان کا اصرار کرنا رسول اللہ علیہ وسلم کو شروط میں سے روز ہم روز کی اس قالت روزدار اتی فرمو نبلم یرم حلال لواصلت بأكثر اسی دن گو حلال نمودار ابت فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر نہیں حلال درامو دا چاہا بر کرہا تو اس دن ہم کو زیادہ سائم اس رسالی کی انسر میں کور یعنی مثال کوئی اگر زدو گزرے مجھد یا ترے دو گزرے مجھد یہ مجھ اور بنان تلس بیج دیتر ہیم روز تلس بیج دیتر ہیم روز یعنی ترین دون سون دون پانچ سون دون روز ہوا اس مسلسل روز دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ متعلقی ہے رضی اللہ عنہ تو مکرے وڑے بنا ہے مگر چونکہ تیہون چھے اس ناؤز باللہ اتنا شسو طرح پھر جیش عبادت ہو مطلب تم اس نافرمانی ہون بیر ہو بلکہ اس من ایمانی غیرت اس من عبادت ہم جذب اسن تیمان اس من ناوانی کی اس تیوشاو اس تی قرام یہ عبادت ام پت مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسند جی فرمو اگر نہ حلال درام مدا چا دل کرا بتوں دل کرا بتو ان کو تے زیادہ دوہن مسلسل تھا بروز میں کو جس من بنا یہ پن اس مفہوم اس من تو یہ طرح دے فکر تو جو چھو دل اسے تو یہ کی شاہ سن ری چیز وچن کے زن اس آل سے من پانا ان کا دھن کا جو روزا اس دفع ہے یو دا ونجا پن وغیرہ مرتو صحابہ رضی اللہ عنہ یہ چیز تے من بہن فرض لازم ہے تاک نو دستے مطالب کرانا از ہر رائے زدو اترے دو سور دو مطالب سال نا تحریت نا ایسا کتی اف کام وقت آقین خدر بارسول صاحب مثال شنو سہی امت از خدر ورش ایس مثال کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ من دروک نسان یہ زیادی تجویز بیش کریں ام سیدن کیا نتیجہ امت از خدر نیرا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال سال بارس مشہور اس مجھے مجھے جو بکر پندت مال ام خود جاده، ام خود جاده، ام خود جاده. یعنی بکار وقت برای رسول باید من کار با وسیع تر بار. مگر رسول صلی الله علیه و سلم فرمود: اکثر دوست کسی. تریم هست با تریم، تریم هست چیز واریا. آخری هایش واریا. ام علاوه نکیم. ظاهر کاسی که اگر یه دروازه یا روزه کان شخص اگر بعدی وقت آشناس رو مطلب زندگی گذارا، اون سریعه دیمس مازه جذب میکنه، اسی مازه چنین سو جذب میکنه کان. اتی دکتر آج میں نے آج وسیعت دیکھی دیکھی ایسا میں چھو یہ سوری مرسی دینا ایک ایسا سوری یہ سوری رابط سے جوائی دیوان کہنی این یہ چیزا وسیعت ہے مگر نا جو شیش رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلو تو وصلو تو کہتی ہے اگر تو وسیعت کرنی چھے آخ بتا تری آخ تہائی اسمال باق تین اللہ علیہ وسلم دے بچے بیار مثال اسمال دیوان عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مبارک چیز کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چنتے بعض ایم خود انی ہوتی کو اکثر من ذلك بعض ایم خود جاتا ہوں ایم خود جاتا ہوں اس بالخصوص روزہ میں اس بارے یہ میں جیسا کہ تم روزہ احتی روز دا مگر فرمو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد افضل صیام عند اللہ صیام داود کان یصوم یوما و یفطر یوما اگر تو سارے خود بہترین روزہ ری کی وطن تھاون تیر اسو داود علیہ السلام نے روزہ ری تھاون اما ایک دویت روزہ روز در دویم دور نہ ام بعد فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صوم ثلاثة ایام من کل شہر تو اسے برہ کنی رہتا سمان درہ دو روز تھا ایزان ایام بید ایزان عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد فرمو تا سرسی مضمون اس فتوس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنی وفات بعد فرمو کاش میں آسان تم رفت قبول کرمی یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میلے سے یمو مثال اسے تارے فکری یہ کاف واضح بچے تھی کہ اللہ تعالیٰ یمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اندر مبعوث کر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اگر پز پر لوکن ہزن خواہشات ان بیٹھتے ہیں بکھن مشکلات کت پر گھن دین اس مزاق کر اللہ تعالیٰ دین دیون امتی خدر اجر عظیم و ثواب جزیل اللہ تعالیٰ فرمو ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان مگر یوت اللہ تعالیٰ یہ محبوب بنو تون خدر ایمان و زینہ فی قلوبکم بیدتن زینتا توندن دلن منس وکر رہا علیکم الکفر بے پر ناپسن توند قدر اللہ تعالیٰ کفر والفسوق گناہ کبیرہ والعتیان عام نافرمانی اولائکہ ہم الراشدونی مجھے الائی بود ایسا ہمچہ علماء ہیں جو تفسیر اب تفسیر چھو کہ ایسا ہمچہ آئی ایسا کن ونستان واریا واقعا مثال پر نشروع پر مثلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم برونت لیرنو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ آواز بلند رسم و ثابت بن قیس و معاملہ آو تو بنو مسترد کس بارت مگر آو معاملہ برونس کو نسن یہ چیز انسان ہے یہ نسن آو یہ کی لوگر ہن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہن مطلب اگر تیمن پانس تابعہ دار ہن کس پر گسان مشکلات ہن مس آل یوم باریا مثال ہے جنو کو انسی جو بایدی کون سے انسان سن جس دلت ماں تین جس عظمت کس بارت ماں کان خواہی ہو اللہ سان خود یہ کیا اس سب جو کہ موقع اس کو رہو یہ موقع اس کو رہی تو چھو جواب فرمو ولیکن اللہ حبب علیکم الایمان تو چھو نے چمتی کیا ہیں بس ہم سے یہ موقع تھا اسے کیا چھو تو ایک ہیں اللہ کے پاس بلکہ تو چھو تیم یہ من اللہ تعالیٰ دوست بنو ایمان وزینہو بھی فی قلوبکم سوچتا جو ہوں تو ہنے اندلن وکر رہا علیکم الکفر والفسوق والعصیان بے کر اللہ تعالیٰ دونے فضر کفر ب بے گناہ بے عام نافرمانی گناہ کبیرہ تے عام نافرمانی کر اللہ تعالی تو نے فضل نہ پسند اولئک هم الراشدون یمے گئی ہدایت کو گو اسما چتا چیزن سورے یہ تا بیان سب جو تما بیچیاں تا تھوڑا انسان اس کا غلط فہمی ہے کہ سب جس ہے کہ نعوذ باللہ کے مومن کے ماوز دل نشان نشون یا کان چیز میں سب جو تاثرات کریں گے تو یہ چیز کی ہم مفاسرین دبا یسما جان جو یہ من لو کا نیم لگ دش گئی تے من چھو خاص لوکن کو نیم توجہ کرن کہ تا کہ اپ جماعت سے ایمان یم ایمان کی محبت اسما تو کفر کی نفرت اسما بے انتہا تم دې مې چې ہدایت وایي دین د طریقې په نظر نظر تابع کوي څنګه واځه ان یو ګډی کیس معنی څه شي کې یم دې سبدن باوجود چې ته ہدایت یې اصل دي کې څه شي ایمان ته محبت کفر ته نفر دوی نه سمون ګو ایمان یې لږ دې چې باندې ترغیب دې چې په ایمان کې تم لوک مو وي ایمان کې نفر ده ته کفر ایمان کې محبت ده ته کفر کې نفر ده څه شي کمال ده کہ میں بھی ہدایت وہ زمان کو تم بنے اپنے مقتدا میں نمون بنے اپنے قدر کے والله اعلم اللہ تعالی فرمان فضل من اللہ و نعمت انشاء اللہ تعالی فضل یعنی مہربانی و نعمت بے شک اللہ تعالی فضل نعمت کیا چیز انشاء اللہ تعالی فضل و نعمت اللہ تعالی فضل و نعمت جو ایمان و محبت تو کفر و نفرت تو جو اپ انسان انسان نعمتوں کو ذکر کران بننے قدر دبس تصدق کر کے ذکر اور چنے ستی کران کیا رب فرمانا تو اما بنی اما جو رب کا فحدث ویسے دو دی جان شکایت ہے اس طرح مگر امسات تحدیث نعمت ہی وا یعنی اپ انسان یہ دیت میں چھ رب نے یہ مدید یہ مدید چھ اپ رب سن اخ ایک طرف کی شکرانی نعمت ایک طرف کی رب سن حکم تعمیر تو دو ایک طرف لا ان شکرتم لا ازیدنکم دو ایک طرف سے برکت اس وا برکت اس وا سن شکایت کی برکت اس وا شکران بار صورت ایمان نعمتوں نے یہ تذکر کران کہ ان کا تو چاہتا ہے کہ بڑی نعمت مشہور گسان سو وہ ایمان و محبت سے کفر اس نفر زن اللہ تعالی نے اسے دی نا تو شو دے نو ہارے تو اللہ وسلم نے ذکرات مشہور سر میں تمہیں اپ سے مشا کرے خاص میں اس پیغمبر دا دا ایزن قنان مشان مگر اللہ تعالی فرمان انه ليس من اهل فشن جوان دار وہ دی یعنی کوشش مت وانو جوادی نہیں کی انه عمل غير صالح نذود عليه الصلاه والسلام نوح عليه الصلاه والسلام ان خاندار نہیں تھا ہم پیغمبران خاندار ہیں اور اللہ تعالی فرماوان کہ فقانتهما لما قر خيانت ون خاندار یعنی یہ کہ ہم دین منا اس دربار مضمون نہیں ہوتا ابراہیم علیہ الصلاه والسلام مول نہ تھا مگر اللہ تعالی فرماوان کہ من جی کہ ذکرے من بے داری ہوں لے لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرابا داشتا خاص مگر اللہ صلی اللہ فرمان تبت یدا ابی ذہب و تب الانسان یہ چیز وچان چھو اچھ لکھن چھو دمیز گسان دران فکری یہ چھو معامل خطیر یعنی دمن خاصا مقابل جا خصوصی چھو اچھا ہے مگر امبت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتخب کرنے کس انسان امبت اخ نعمت از قدر پر انسان سن اچھ کیا جمی جو ورنہ چھو مشن سوال ہے سوال اگر کرو چاہیے کہ یہ احساس کیا مٹو ہے ان نعمتوں سچ وجہ کہ اسے اوجب شکا اوجب ہو خود پسندی اوجب ہو تو ایسے اندر جو برقا انسان سمجھا یا اکثر ونو یہ چیز اکثر سمجھا کیونکہ میں شور دماغ کیونکہ وہ شخص دنیا با کمال شخصیت بقید ان دو قسم وہ شخص جو اس کے سورے کے سوانت کو اشارہ کرنا اس نے خیر اس کا اگر میں کنجائی ہے تو مشہور بول متشور سے اگر میں کو جائے کہ تکلیف اپنی ہو دا نہ گو نعوذ باللہ یہ سن کو دا نہ بدرا نعوذ باللہ یہ کہ حدیث مبارک دبان کہ الخير كله الیک والشر ليس الیک خیر رب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہشناوان ان کا خیر از واسان دبا دے تر اپ سینٹر شر ہے تو تفے دین تو ہی تو رب کو کرانے سو سو ان جو اول دیر غلط گئے سمجھا تو سے لبن ہے پھر کوئی بنا بکار تاکہ دبان پتاشن ربن نعوذ باللہ اگر اتے تیار ہی مانو نہ دباو آگ گئے غلطی دا نعوذ باللہ تو کیا ماسن سم کے وانا دا سن کے یہ جتا ہے مچھی گتا چھے دبا بوچھو سو انتا بن چھے گیا جن قارون تن زبان انما اوجید والا علم من انی یا سشمی وانتا بن اس لئے اوجو بچ شکار آس میں وجہ کی نسان چھنے رتن چیزان رب اس پر منصور کرام نہ تو تو یہ دیم سر چیز وچان چھو اگر آپ مسلمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ لا الہ الا اللہ نعمت عطا کر اگر تو پور عمر روئے سید اسنا صرف آتے نعمت شکر کرا نہیں کرتا تو کیا جائے سوشا من کیا نسا دنیا سا مثال اسے مو گوڑے اگر نہیں دور گا تو پرانی زمان جو مثال ہے مو یاد زمان اسنا دنیا دنیا مز عجائب و غرائب انانور خاص بنی من ایجادات ہیں محمد زندگی نے من چند چکا تھا نئے جیز ہی وہاں برون کو انسان سے شخص در گا تھا حیرتن گا تھا انسان اگر کونس من ہو یہ سوچن لگتی مطلب اگر آز رون حق بری کونس دبا ہو کی وہ آس یہ جی بکارکا مثال دور بر امریکا یا سعودی عربی ابوزو یہ کار بکا سو بوئی سے تم کیا ہونے یہ چی ناممکن یہ چی پتہ چنی کیا ہے بیوان پانی چی من نہیں ہونے مگر وہ کسی سم چیز ہو جائے مگر ام پا دیم سر تم ایجادات انسان دبا ہی دماغ کیا ہے مگر ام پا دیم انسان محروم محروم کا مثل من یحلی اللہ فلا مذل له ومن یذل فلا هادی له ایسی پرہ تو یہ آیت یہ حدیث شریف کی جمل بہت بوزان تھی یہ قانون اور اسلامی مجلس مذل دے ہمو یہ قانون پھر میں ہوا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ رکھ ہوئی مجلس کہ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن گمراہ کرو یا اللہ صلی اللہ گمراہ کرتا سن ہدایہ دن وہ یہ قانون بوجود سے بس انسان لرز گا سنتا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سن یا مقلب القلوب میں جب آپ انسان کہ یہ میں میوز با بہت مطلبوں میں من حال چلو ان کی رب سے دیں مہربانی ومان و مثال پر یعنی حقیقت اس مانتے ہیں ومان و فلحال لڑائی نہیں بچنے خدری سے رب سے مہربانی مطلبوں نے حال مطلبوں نے حال مطلبوں نے حال یعنی انداز ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا گواریا دل سے جن میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے ہل کر اس پر جو تھا سارے خط بڑ مثال ہے جو تھا تھا کہ اچھے بروں کہ نہ سب صحابی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے لڑان شخص مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان شخص سے متعلق کیا سے کہوانا اب فرماوان صحابہ سے شیت وجن لڑان وغیرہ وغیرہ یہ معاملہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو من اهل النار یہ شخص شو اسے آئیتے میں قدر لفظ صحابی چون چاہے تھی کرنے سے ماں اس بنو یہ شخص شو اہل نارو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما تمہیں شخص از متعلق یہ اس دن جس کاس اللہ علیہ وسلم سے لڑان کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بناوان دو کا نہیں کرتے تلسائی میں شخص از قدر نظر جو شی جا کرا سری دماغتر یوت لڑون یوت محنت کرن یوت مشکت کرن یعنی امتدیز جنتی آسمس میں کیا شخص اور فرمایا وہ من اہل النار بس تے وہ نور واقعہ برون کو پر تم را ان ساتھ تے موجود تم دیکھ مت اح تجس اس اس مزی دلیل ہے چھتے کیا بدل اخر اس مست اس ناموس یہ ان ساتھ تو ہن زخمی گو تم کور پان پان پان کر دو یعنی ایک طریقے سے بناو دس خود کشی بار حالانکہ مگر ان قال دار اس مزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیر لاڑا اور بٹین اس کا اصل پت لاڑا ہم بس کیا ہے اگر ام باوجود یہ صورت ہے یہ انسان ادنا شوادا ان پر ہم لیکن کوئی پر لرز آسن تاری برک برک شاہ خالنا سوالنا پر لیکن انسان خوف آسن کہ آئے جب شاہ رسالت سے گوز میں ایمان کرا ام نیچے ملے بے فکر گئے نتیج سے دین ایران سے بہت مومن شامنس کافر شامنس مومن سے بہت کافر اذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا زمان کے حالات مدلق خبر دیت اسے عرض یہ ہر چیز کرن کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما فضل من اللہ و نعمہ انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فضل ذائق رہن بے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کہ تو انتو تو ایمان و محبت بے کفر چھ نفرت ام پر قرآن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیم و حکیم بے شاء اللہ تعالی علم تاون یعنی اللہ تعالی چھ زانان چھ کس انسان شو بے نعمت حکیم حکمت بول چھ اللہ تعالی اللہ تعالی اس سے یہ یعنی یق یہ ہدایہ دیوان چھو چھو کوئی حکمت اتا ہاتے ہو وہ دفن کو زانان چھو کخ شو بے یہ دیون حکیم گو کہ سیاسی دیوان سے ہدایت یا یہ نعمت تشو جس حکمت اس تحت دیوان اس اللہ تعالیٰ سنزی حکمت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرنے سائر دن اصف ہدایت رب احسار نکر سون خاتم کر ایمان اصفر رب سون خاتم کر ایمان اصفر رب سون خاتم کر ایمان اصفر وصل اللہ وسلم وبارک علی عبدی ونجینا محمد وعالی وصحابی اجمعین آیت نمبر 8 اسمان گزرے ہوئے چیز دویم آیت چھے کہ انشاء اللہ تعالیٰ سن مہربانی تھا کہ بے نعمت چھے اللہ تعالیٰ سن یعنی کہ کو نتن چھو اسما زن اشار یہ مہربانی تھی نعمت چھے کیا اسی معلوم چھو تو یہ اصل سو یہ انسان واضح گو یا یاد رو کہ اللہ تعالیٰ سنز نعمت بے اللہ تعالیٰ سنز مہربانی چھ دائی بیڑانی چیز جس انسان سے یاد روز فتر آسوس ہو اتنی گاز ہو جائے باقی کہتے حضرت تو فرمائے جناب جزاكم الله خيرا يا جماعة جواب صحيح